तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती।